अगर मैं इस पूरे रुकू कब आपके सामने पाइल अप करूं तो मुझे बनी इसराइल के चार रवैये नुमाया दिखते हैं। उनके बिगाड़ के रवैये कौन से थे, क्या दिखा उनकी इन बातों से? नंबर एक, नाशुक्री। नंबर दो, बेसब्री। और नंबर तीन, गरूर और तकब्बुर। और चौथी बात, हिर्स। इसके बजाय क्या होना चाहिए था? उनको इस्लाह की कोशिश करनी थी। शुक्र, ना शुक्री के बदले में शुक्र, बेसब्री के बदले में सबर, गरूर और तकब्बुर के बदले में तवाजो, और हिर्स के बदले में किनात। यही हैं वो चार रवैये जो कौमों को जन्नत में ले जाने के बायस बनाते हैं। और अल्लाह ताला ने यही बात बता दी कि देखो, जो भी अच्छे काम करेगा जन्नत में वही जाएगा। अगर हम पूरे रुकू को एक स्ट्रेच में देखें तो खुलासा रखूंगी आपके सामने, जो इंशाल्लाह आपको एक ही नजर में देख के पूरी तफसीर को समझने में मदद देगा। तो इस रुकू में हमने पहला पॉइंट क्या देखा, बनी इसराइल के अकीदे आखरत की इसलाह। चार बातें अल्लाह ताला ने उसमें बताई। नंबर एक, उस दिन कोई किसी के काम ना आएगा, हशर के रोज सिफारिश कबूल ना होगी, हिसाब किताब के दिन फिदिया कबूल ना किया जाएगा, और हिसाब किताब के दिन कोई किसी की मदद ना करेगा। लिहाजा जो ऐसी काम करके सोच रहे हैं उनको फिर डरना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट था बनी इसराइल पर किए जाने वाले इनामात। नौ इनामात का जिक्र है इसमें। नंबर एक, दुनिया की कौमों पर फजीलत दी, आले फिरौन से निजात दी, समंदर फाड़ कर रास्ता बनाया और बखैरियत गुजार दिया वहां से। नंबर चार, दुश्मन को आंखों के सामने गर्क कर दिया। नंबर पांच, रहनुमाई के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान दी। नंबर सिक्स, अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली। नंबर सात, मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता की। और नंबर आठ, सहरा में बादलों का साया किया। नंबर नौ, मनो सलवा की गजा फराहम की। जरा सोचिए तो सही, इतनी नेमतें पाई। लेकिन तीसरा पॉइंट है कि फिर बनी इसराइल का रवैया क्या था नेमतों के जवाब में। पांच रवैयों का जिक्र इस रुकू में अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा। नंबर एक, जब मूसा 40 दिन के लिए गए तो इन्होंने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया। नंबर दो, अल्लाह ताला को एलानिया देखने का मुतालबा किया। नंबर तीन, अल्लाह ताला की बात बदल डाली। नंबर चार, अल्लाह ताला की नाफरमानियां की। और नंबर पांच, आसमानी रिस्क यानी मनो सलवा की बजाय जमीनी पैदावार का मुतालबा किया। नंबर फोर पॉइंट है इस रुकू का, बनी इसराइल पर आने वाले अजाब, यानी जब रवैये ऐसे होंगे तो फिर अजाब कैसे होंगे। तीन अजाबों का हुक्म में मिलता है, तीन चीजें जो इन पे हुई। नंबर एक, अपने लोगों को अपने हाथों से कत्ल कर डालने का हुक्म हुआ। नंबर दो, अल्लाह ताला को एलानिया देखने का मुतालबा किया तो बिजली ने इनको आ पकड़ा। और नंबर तीन, इन पर आसमान से अजाब नाजिल किया गया। पांचवी चीज, जो पांचवा पॉइंट है इस रुकू का, बनी इसराइल को दावत दी। पांच कामों के करने की दावत दी अल्लाह ताला ने इनको। नंबर एक, उस्कुरु नेमती, अल्लाह की नेमत को याद करो। नंबर दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। नंबर तीन, अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करो। नंबर चार, तौबा करो। और पांच, एहसान करो। और नंबर छः, बस्ती के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। ये तो था एक जिस्ट। हमने क्या सीखा? कुछ है हमारे लिए इस रुकू में? मुझे तो ऐसे लगता है क्या नहीं है, ऐसे लगता है कि ये हमारी कहानी है। हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करना है इन बातों को सुनते हुए, कैसे कि अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने ये बातें हमारे सामने रखी और हम इस आईने में अपने आप को देखेंगे। हमने वो नहीं करना जो वो करते थे। हमें अगर अल्लाह ताला इज्जत दे तो हमें उसमें तकब्बुर में नहीं आना। किसी मुश्किल में आ जाएं तो यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ही उसे निकालेगा। और अगर हमने कुछ जुल्म और ज्यादती की तो यकीन रखना है कि अल्लाह इस पर अजाब नाजिल करेगा, है यकीन। और आखरत के बारे में ये चार नजरियात हमने अपने अंदर से निकालने हैं और आखरत के अंदेशों में जीना है, अल्लाह ताला की बातों को नहीं बदलना, अपने आबाओ अजदाद के दीन को दीन नहीं कहना। असल दीन क्या है? अल्लाह का दीन। और अपना जायजा लेते ही रहना है कि क्या वाकई ये सारी चीजें मेरे अंदर आ रही हैं। ये जितने पॉइंट्स आप करंट पे दिए जाते हैं, हम क्या करें या काम की बातें, आप इन सब को सामने रखते हुए अपने लिए एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। यही सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप आगे लिख के हाँ नहीं किसी हद तक बहुत हद तक चेक किया करें। ये काम आप घर पे किया करेंगे तन्हाई में, तदब्बुर। हमेशा से आपको ये बात कही जाती है कि जो यहां सुने सिर्फ इसी पे इक्तफा ना करें। घर में जाके 10 से 15 मिनट सिर्फ तदब्बुर को दिया करें। ठीक है, आप तर्जमा याद करेंगे, बहुत अच्छी बात है, रूट वर्ड्स आपको याद होंगे, ग्रामर करेंगे, ये सब तो करेंगे ही, लेकिन 10 से 15 मिनट तदब्बुर। तरीका क्या हो सकता है? एक एक आयत के ऊपर नजर डालें। यानी जिस मैं जब तदब्बुर करना चाहूं तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि मैं वो कुरान पाक खोल लूं जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये आप लोगों के लिए जो रुकू और टाइटल्स सारे चूज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए मैं किसी लिखे हुए कुरान से नहीं कर सकती। यानी मैं इसके ऊपर बहुत टाइम लगाती हूँ, सोचती हूँ, क्योंकि इससे मुझे डिस्ट्रेक्शन होती है। सामने पूरा रुकू खोलती हूँ, फिर मैं उस पूरे रुकू को पढ़ के उसका एक मेन थीम सोचती हूँ जो मेरे जहन में आता है, और इसी तरह फिर एक एक आयत। तो अगर यही काम आप सुनने के बाद करें तो मैं चाहती हूँ कि आप डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट होते जाएं। जो काम कोई कर सकता है ना, वो मैं भी कर सकती हूँ। लिख लें अपने पास कहीं भी अपनी तरबियत वाली डायरी में कि जो काम कोई दूसरा कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ। हम लोगों के सहर में कब मुब्तला होते हैं? जब हम ये सोच लेते हैं कि जो ये कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। ये झूठ है। हमेशा याद रखिए कि इस्लाह की गुंजाइश मौजूद होती है, आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, सिर्फ आपने उनको इस्तेमाल करना है। और मैं आप सबको दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला आपकी छुपी हुई सलाहियतें उभारे और आपसे वो काम करवा ले जिसका आज आपको अंदाजा ही नहीं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।